Lachesis. Za pár dnů se objevila nová válka a před hradem se zase seřadili ponuří jezdci. Extáze nad nimi jen pokrčila rameny, když je zpozorovala, jak sedí ve svých pláštích, bílém, rudém, černém a hnědém, na vyrovnaných koních, kteří podupávali kopyty a frkali netrpělivostí. Musíš se spolčovat s těmi surovci. Zeptala se. Chápu, že vykonáváš práci, stejně jako bys vykonával na místě rádži, ale ta stvoření bez kasty. Obávám se, že musím, zpíval. Nevybíral jsem si je, vybral jsem si však úřad války a oni jsou jeho hlavní součástí. Její smích zněl poněkud hystericky. Hlavní součást. Pokusím se učinit, co bude v mých silách, abych omezil konflikt, na nějž dnes budu dohlížet. Pokračoval, válka může být nevyhnutelná, ale když je správně řízena, nesmí být úplně destruktivní. Z toho pak pomocná vtělení nemají moc prospěchu. K utěšení jí to stačilo. Vrať se, jak nejdřív budeš moci, drahý. Bez tebe to tady nemám ráda. Dobrá, tak se můžeš vrátit do Lunina domu ve smrtelné skutečnosti, připomněl jí. Nebo se jdi projít do zahrady a něco pojez. K Luně bys nemohl vzít, ta má ovšem hodně práce. Je milá a vždy zdvořilá, ale je pilně zaměstnána místní politikou a já ji nerada okrádám o čas. Ale zahrada. Odtáhla se. Jsem si jistý, že ti tam nic nehrozí, zpíval. Satanovi se věřit nedá, mě však podlézá a ví, co potěší tebe stejně jako mne. Můžeš tam jít a popovídat si s Lilou, jestli vůbec stojí za to. Extáze se rozveselila. Ano, musím zjistit, jak dobře šije a plete a jestli umí tancovat. Mim se uvnitř zasmál. Jak hladké vyřešení jejího problému. Konkubíny ve svém volném čase hodně šijí a pletou, přičemž na ně dohlíží manželka. Někdy pořádají království moderní Indie soutěže mezi harémy vyšší šlechty, na nichž se ukáže, kde se vyrábějí nejkrásnější gobelíny, a ženám, které stvořily vítězné dílo, připadne velké ocenění. Už bylo řečeno, že o harémy se spíše starají ženy než muži, ačkoliv to už je jiná stránka této poznámky. Touto výměnou zůstávala být jeho současná situace závislá na Satanovi. Satan napomáhal tomu, aby byla extáze šťastná a také mohl zařídit, aby byla nešťastná. To je nepříjemné. Studoval 5 kruhů, což mu rozšířilo množství témat, o nichž mohl přemýšlet. Ale ještě stále si to nedal pořádně dohromady, aby se to dalo použít proti Satanovi. Podstatou knihy, jak tomu rozuměl nyní, je 5 okruhů, přiřazených k 5 elementům, země, oheň, vítr, voda a prázdnota. U žádného z nich nebyl jednoduchý popis, úplné porozumění vyžadovalo dlouholetou zkušenost a pozorování. Vypadalo to však jako nástin jeho budoucího vědění. Jednoho dne, až pochopí celou podstatu každého z kruhů, bude schopen ovládnout pojmutí celého vesmíru a dozví se svou pravou cestu. Usilovně na tom pracoval. Oblékl si svůj zlatý plášť, vyhoupl se do sedla a odjel s ostatními. Tentokrát se snesli na hranici mezi 2 takzvané středovýchodní státy, jejichž dlouhotrvající válka opět propukla po porušení dohody. Perzie připravovala těžké napadení území Babylonie a rozsahem to celé vypadalo větší než boj mezi Gujarátem a Maháráštrou. Nebylo tam žádné volné místo, odkud by mohl Mim úspěšně dohlížet. Podél fronty, táhnoucí se stovky kilometrů, se rozprostíraly stovky vojenských útvarů. Posledně zakusil vstup do mysli generála a od té doby učinil malý pokrok. Tentokrát chtěl jednat s větší účinností. Musel získat přesný přehled o tom, co se tady děje. Pak teprve mohl uvažovat o nějakém plánu, jak omezit tuhle marnotratnost. Nejlepší možná bude se postupně vpravit do situace některého z útvarů, kdy se očekává začátek perského útoku. Zeptal se Mim dobytí, jehož úkolem bylo znát i takové detaily. Nedřív než za pár hodin, odvětil válečník v bílém plášti. To nám ponechává dostatek prostoru připravit větší sklizeň. Tuhle dobu tedy využiji pro svá pátrání, zaspíval Mim. Dohlédni, aby nic nevypuklo předčasně. Dobytí přikývl. Slovo válka znamenalo zákon pro všechny ostatní, kteří mu byli podřízeni. Nejprve zamířil k linii Babylonie. Na první pohled viděl, že obrana je hrozivá. Za vysokými přehradami z ostnatého drátu se rozprostírala rozlehlá minová pole, za nimiž stály obranné betonové pilíře a zpevněná postavení pro kulomety. Jakýkoliv lidský útok vedený proti těmto postavením bude stát mnoho životů. Přežije jen malá část útočící masy, jestli vůbec prorazí. Perské armádní velení si toho bylo přirozeně vědomo. Jaký druh útoku to vyžaduje? Rozhodně něco zvláštního. Mim přejel na druhou stranu. Jeho samotného ani jeho koně samozřejmě nikdo ze smrtelných neviděl. Bez poranění projel přes ostnatý drát do perského tábora. Přímo na linii stála jen trocha ozbrojených lidí. Většina dlela ve zvláštních táborech a připravovala se k útoku. Koho vybrat, aby mu popsal pozemní situaci? Mim vsadil na náhodný vzorek. Vstoupí do tábora, odpočítá lidi a vybere si 10. vojáka, kterého najde. Našel velká, nedostavěná provizorní kasárna. Projel zdí. Schromáždili se tam útvary k přípravné instruktáži. Mim počítal hlavy, našel 10. a seskočil. Buď na blízku, třeba tě budu potřebovat, přikázal koni. Vydal se k vojákovi, jehož si vybral, postavil se před něj a nakonec do něj zacouval. Ve chvíli byl pohlcen a získal pocit dvojí identity. Jeho oči se pomalu probraly a jeho uši se staly ušima hostitele. Zůstával sám sebou, ale na určitém stupni cítil s vojákem. Soustředil se pouze na naladění, na srovnání smyslu smrtelného těla s jeho vlastními, takže se jeho vlastní osoba udržela. Trvalo to chvíli. V průběhu se tělo zabývalo vlastními záležitostmi, ale potřebný odstup zůstával zachován. Zjistil, že tělo používá jiný jazyk. Jediný způsob, jak mu porozumět, bylo soustředit se na významy registrované mozkem, a ne na zvuk. Neustále v tomto dělal jistý pokrok. Tento proces ovšem nesměl být uspěchán. První poznání, které učinil, bylo, že toto tělo je mladé. Tohle nevypadalo na muže, tady stál chlapec ve věku kolem 11. Určitě si však vybral vojáka, chlapec měl na sobě uniformu a v ruce držel pušku, s níž byl vycvičen zacházet. Teď jej povolali, aby se šel být za čest své země. Byla to velká čest, jak ho ujistili instruktoři a jeho spolubojovníci, bojovat za svou zem a největší čest je položit za ni v této svaté válce život. Musí jít a ničit nevěřícího nepřítele. Dítě, pomyslel si Mim. Všichni kolem byli děti, někteří mladší než toto. Oblečeni do nepadnoucích vojenských uniform, nesli zastaralé pušky s málem střeliva a byli prosáklí fanatismem. Vzpomněl si na hrozivá babylonská postavení, která předtím spatřil. Tyto děti budou vedeny proti těm valům. Pátral v mysli po představách o tom, co bude následovat, ale nic takového nenašel. Tento chlapec se velmi podobal orientální krávě v ohradě, která se společně se stádem pohybuje směrem k jatkám. V Indii se samozřejmě takovýmto barbarským způsobem s krávami nezacházelo. Vypadá to, že Perzie, která už značný potenciál svých zkušených dospělých lidí vyčerpala, nasazuje k vojenskému průlomu životy dětí. Umírat budou jako mouchy, ale o otevření nepřátelské linie se nejspíš snažit budou, aby toho potom mohli využít zkušené jednotky. Z jednoho pohledu to dávalo smysl. Nemá význam bránit útvarům na jedno použití jít do ztracené akce a nechat děti bojovat důležité boje. Jako lepší se jeví obětovat nevycvičené v těžkých ztrátách a bojové jednotky využít tam, kde mohou uspět. Mimovi však z této taktiky bylo zle. Jaké je to barbarství likvidovat naději své budoucnosti, své děti, takovýmto způsobem? Vryl si to do paměti, aby ji využil víc než jen k obrazu. Tato válka začala, když Babylonie, která si usmyslela využít svého slabého souseda, k němu vtrhla, usilovala o jeho připojení a požadovala důležité mořské přístavy. Babylonie postupovala jasně proti mezinárodním úmluvám a toužila sebrat všechno, co nebylo přitlučeno. Perzie se umíněně bránila s neporovnatelně nižším množstvím lidí a zdrojů, obrátila situaci a nepřítele ze svého území zatlačila zpět. Kdyby Perzie povolala do armády civilisty, neměl by kdo vyrábět. Proto sáhla do jiných zdrojů, do zásob své budoucnosti, aby zaručila budoucnost pro národ jako celek. Nezasvěcení jako mým by takové zoufalství mohli odsoudit, co by si však počal on, kdyby se jeho Gujarát ocitl v podobné situaci. Některá příkoří jednoduše nemohla být tolerována a mezi ně patřila také kapitulace před brutálním obsazením. Sledoval postoj chlapce a našel v něm několik ospravedlnění. Nesmyslná válka, která se už tak dlouho vlekla, snížila na tomto území populaci. Chlapcova rodina byla příchodem armád obou stran zrujnována. Úroda byla zničena, otec odvlečen a zabit, chlapci zabaveni, matka přinucena pracovat do úmoru, aby uživila zbytek rodiny. Jednu sestru ve 12 znásilnili a zabili, druhá byla prostě probodena bajonetem nepřátelského vojáka, když ze strachu volala o pomoc. Tento 11letý chlapec se přidal k armádě svého národa, aby vydělal peníze pro svou matku, která se mohla udřít k smrti. Ji to zbavilo starosti o chlapce, umožnilo jí to kupovat nějaké jídlo navíc a platit nájem v dočasném útulku. Během tohoto zoufalého období vyrostla v chlapci část muže, tak jako u ostatních v této jednotce. Kdyby zemřel, jeho matce by připadla úmrtní podpora. Kdyby přežil, může dál přispívat na její živobytí. Byl hrdý na to, že to dělá a Mimovi se chtělo tu pýchu opětovat. Ještě si chlapec uvědomil situaci v oblasti, udělal, co musel, se ctí a odvahou, kterou by se mohl předvádět muž kteréhokoliv věku. Mim se s tím však nemohl smířit. Stejně se nemohl smířit s tím, že národ Peršanů nasazoval k boji tak mladé kluky. Nikde jinde využiti být nemohli, v této době a na tomto místě, a tak sloužili tam, kde mohli být prospěšní sobě i svému národu. Kdyby tohoto chlapce v tuto chvíli ze služby propustili, nebylo by to vítězství dobroty a spravedlnosti, bylo by to neštěstí. Mim objevil svou radost i smutek nad tím, že si vybral zrovna tohoto mladého vojáka. Jak je pravdivé rčení, musíš kráčet vdál v botách druhého, aby spoznal, co ho tlačí. Nyní místní situaci rozuměl dost dobře. Z chlapce už mohl vystoupit a navrátit se do své vlastní formy, aby mohl dohlížet na nastávající střet. Věděl, že je chlapec postaven přímo proti smrti a vůbec nečestné, těžce vybojované smrti. Stojí u krve prolití. Musí něco udělat. Ale co? Tato válka postupuje stále dál s malými přestávkami, takovými jako ta, co pomohla eliminovat Mimova předchůdce. Jeho chvíle neúprosně mizela a škoda, kterou způsobil, nebyla jednoznačná. I kdyby se teď rozhodl to zrušit, boj, který započal, vytrvá. Mim nad tím pokrčil rameny, protože příprava na přepadení už probíhala. Mohl chlapce přenést někam jinam, aby zachránil aspoň jeho život. Tím by jen způsobil, že by ho odsoudili jako dezertéra, jak by k tomu ten kluk přišel. Když si prohlížel chlapcovu mysl, neviděl v tom žádné řešení. Tomu klukovi se muselo povolit dokončit jeho poslání jakýmkoliv způsobem. Šlo by zařídit odvolání této bitvy. Určitě ne žádným činem tohoto chlapce, na to si vybral špatného hostitele. Teď už bylo pozdě přecházet do někoho jiného, chlapcova jednotka už pochodovala přímo na frontu. K útoku dojde v průběhu hodiny. Mim už nemohl nic dělat, přesto stále zůstával dál v chlapci. Musel na něco přijít. Jednotka se řadila pod vrcholem kopce. Jiné útvary se kupily na bočních stranách. Této akce se účastnili tisíce mladíků. Většina z nich do hodiny zemře a co stačili prožít. Byl vydán příkaz k útoku. Chlapec statečně přeběhl vrchol kopce a vrhl se dolů přímo k nepřítelově linii. Jeho spolubojovnicí běželi kolem něj se skřivenými obličeji a hříšnou radostí svého poslání, byli uchváceni svatou válkou. Byli napůl opilí slávou tohoto boje, jak to do nich nahustili jejich velitelé. Jejich, jak to nazývali slova jiných kultur bez nejmenšího důvodu, jejich jen proto, aby pro ně bojovali a umřeli. Nepřítel chvíli nereagoval. Pak se ozvaly těžké zbraně. Zakousli se do centra prorážející strany fronty. Babyloňané měli na toto území zacíleno, protože tento útok očekávali. Jedna střela prolétal kolem Mima, až ucítil její závan. Otočil hlavu, aby se podíval, co se děje, a uviděl, že na něj něco letí. Přistálo to před ním, lidská paže utržená v rameni. Teď najednou chlapce zasáhlo poznání. Tohle je smrtelné pole. jestli přežije nebo bude mrtvý, nezáleží na jeho vlastních zásluhách. Tady pracuje náhoda. Když se střela trefí do něj, bude po něm, jestli ne, poběží dál. Nikdo se o to nestará. Nenašel tady nic, kam by se schoval. Všechno záleží jen na střelách. Chlapec stuhl. Je kluk. Není zabraný do reality své celkové neschopnosti. Myslel si, že se všechno nějak správně vyřeší, když se prostě bude chovat co nejlépe a bude plnit příkazy. Teď si uvědomil, že to není pravda. Tohle poznání jej ohromilo. Zvuky krveprolévání se v chlapcových uších zesilovaly. Ne všechny oběti střel byly mrtvé, ale hodně jich umíralo. Z všeobecného hluku vystupovaly výkřiky. Moje noha visí na kousku kůže. Nevidím. Moje oči jsou celé krvavé. Odkud se berou ta střeva? Alláhu, ochraňuj mne, jsou moje. Můj kamarád nemá rameno a půl hlavy. Ohromení kluci prostě nevěděli, co si s tímto strašným bojem počít. Chovali se jako diváci v prvních chvílích hororu. Ale velice brzo upadli do agonie před vykrvácením k smrti. Útok byl odražen, ale střely dopadaly dál. Mim se svým výcvikem ve válečném umění a svými velitelskými zkušenostmi samovolně analyzoval způsob střelby. Na tomto území bylo zakopáno 5 děl a stříleli postupně za sebou, takže bylo možné určit přibližné umístění přilétávajících zásahů. Člověk by na tomto místě nezůstával ani chvíli. Mim rozšířil svou vůli a ovládl paralyzované svalstvo. Nevěděl, že to je v jeho moci, možná, že by nebylo, kdyby se chlapec nenechal ovládat, ale v tuto chvíli to bylo možné. Vrhl se přímo dopředu, snažil se dostat pryč z toho kritického místa tak daleko, jak jen to šlo. Granát dopadl za ním. Tlaková vlna ho částečně nadzvedla a hodila s ním dopředu. V tuto chvíli spatřil vtělení. Věděl, že to je jedno z nich, protože viděl velkého pavouka se šplhat ze zakotveného vlákna a proměnit se v ženu středního věku. Její oči se upínaly na něj. Poručil meči scénu zastavit. Pohyb bitvy se zastavil s chlapci přibitými na místě a množstvím vojáků ve vzduchu. Co to tady provádíte, Marsi? Zeptala se naléhavě žena. Kdo jste? Nedal se a mluvil svým zpěvem. Jsem Lachesis. Aha, Lachesis, bohyně štěstí, souhlasil. Cože? Usmál se. Vypadá to, že vaše a naše mytologie jsou paralelní. Poznám vaši podstatu. Já jsem však jen jedna součást ze tří, řekla nepříliš nadšená. Zavlnila se a proměnila se v krásnou orientální ženu a pak ve starou černošku. Nakonec se vrátila ke své původní podobě. Ano, Lachesis má součást pro každé vtělení Višny, aby mohla každému dělat společnici. Když se zjeví jen se dvěma ze čtyř rukou, je to nejkrásnější žena. Znovu se objevila krásná orientálka, tentokrát Polychocena. Ano, pak ji okřikla původní Lachesis. Přestaňte s tím nesmyslem. Nejsem součást vašeho pantheonu. Jsem vtělení osudu, jehož vlákna ovládají životy smrtelných. Tyto životy končí, poznamenal Mim. Teď je nikdo nemůže ovládat. Všechny lidské události jsou přichystány osudem, řekla Lachesis pevně. Půjdou svou cestou jako proud řeky. Proud řeky. V Mimově mysli se něco propojilo. Voda. Zvolal. Co? V uspořádání knihy Pět kruhů je jedna z hlavních strategií založena na vodě. Je nás pět vtělení, můžeme k tomu mít určitý vztah. Válka je oheň, osud je voda. Možná, řekla. Třeba s vámi budu jednou o teologii diskutovat. Ale teď mi musíte odpovědět. Co si myslíte, že tady provádíte? Mim byl z tohoto náhlého setkání se západním osudem a jeho pavučinou stále trochu zmatený. Pokouším se řídit tu bitvu, zpíval. Pomocí dětí. Člověk musí pracovat se zdroji, které má, zpíval nepříjemně. Nelíbí se mi to, ale vypadá to jako nevyhnutelné. Proto, co považujete za nevyhnutelné, mám velice málo pochopení, řekla Lachesis přísně. Chápal to. Ačkoliv už byla za svým fyzickým rozkvětem, měla původní stavbu velice krásné ženy. Bylo by zajímavé vidět ji za mlada. Zatím jsem pochopila, že máte jistá výsadní práva. Používáte děti ve válce, toto zneužívání ovšem není něco, co jsem ochotna tolerovat. Mimovi samotnému se zneužívání dětí pro válku nezamlouvalo, ale ta slova jej nutila se bránit. Co z tohoto je přesně vaše záležitost, osude? Naléhal. Moje záležitost je udržovat vlákna života, Marsi, zopakovala trochu zlobně. Se svými součástmi je vytvářím, odměřuji a stříhám do přesné délky. Když je vedete do sebe vražedné války a necháváte je zabíjet ve velkém, ničíte model, který jsem vytvořila. Nemohu klidně sedět ve svém sídle, zatímco vykrátíte vlákna tak brzo. Na Lachesis bylo něco, co mu připadalo známé, ačkoliv nemohl popsat, co. Byl si jistý, že ji předtím nepotkal. To něco ho úplně stejně trápilo i u Luny. Ale válka je moje práce, tohle jsou vojáci. Životy jsou moje práce a tohle jsou děti. Proč tedy tato mladá vlákna nevedete jinak? Naléhal a stále se trápil tím, že by ji měl odněkud znát. Tato situace se tvořila mnohem dřív, než jsem já nastoupil tuto funkci. Nelíbí se mi to, ale snažím se o to nejlepší. Nevidím jiný způsob, než dovést tuto bitvu ke konci a pokusit se přeživší poslat se ctí domů. Se ctí! Vykřikla rozzuřeně. Jaká čest je v bezvýznamné smrti? Tento kluk, kterým jsem procházel teď, si vydělává na živobytí své i své matky jediným jemu dostupným způsobem, zpíval Mim. Slouží svému národu. Jiná cesta pro něj neexistuje. Musí udělat to, co musí, jinak na něj i na jeho kamarády dopadne ještě větší zlo. Tato situace mne strašně mrzí, ale i kdyby tato bitva zmizela, chlapci to nepřinese zpátky otce ani jeho bratry, nezajistí mu to jídlo a úkryt. Pokouším se zjistit, jak změnit špatný dopad této bitvy a této války, ale situace je složitá a zjednodušené protesty neinformovaných nepřinesou nic užitečného. Zjednodušené protesty. Vykřikla zuřivě. V tomto svém vzteku vypadala víc než známá. Její zdravé vlasy, rysy obličeje. Neinformovaných. Se mnou takto mluvit nemůžete. Jsem osud. Na tom mi nezáleží, i kdybyste byla samotný Zeus. Tohle je moje práce. Já se s tím rozčilovat nebudu, řekla. Zazářila, změnila se ve velkého pavouka a zmizela. Mim už se chystal uvolnit pohyb a dovolit bitvě pokračovat, když tu se Lachesis objevila znova. Tentokrát s sebou měla ženu. Mim zůstal hledět. Byla to extáze. Extáze se vyděšeně rozhlédla. Krev. Vykřikla. Kde to jsem? Jsi na místě Marsovy práce, řekla Lachesis. Myslela jsem, že se k němu v práci ráda připojíš. Ona sem nepatří. Vykřikl Mim. Ale. Podivil se osud. Je smrtelná a vlákno jejího života je předmětem mé manipulace. Myslela jsem, že ocení, když jí umožním pozorovat vás při práci. Když tato bitva dětí znova začne, bude mezi nimi. Mima to vyděsilo. Extáze bude v krátké době zabita a i kdyby nařídil ji z bitvy vynechat, její mysl bude hluboce ovlivněna. Vem ji zpátky. Zařval. Jsi ochoten jednat, Marsi. Naléhala Lachesis přísně. Bylo to vydírání a on byl teď velice zranitelný. Ano, zaspíval neochotně. Lachesis se zablízkla, zaměnila se a i z extází zmizela. Ve chvíli se objevila znovu sama. Nachystala jsem podobnou scénu v televizním programu, který sleduje, řekla. Později bude věřit, že to byl jen denní sen, způsobený tím programem. Její pohled se zaměřil na něj. Teď od vás očekávám, že zrušíte tu bitvu, abych měla příležitost odvést děti pryč. Já bych nejraději ty děti taky viděl někde jinde. Zvolal. Ale nevěděl jsem, jak to zařídit. Přijdeme na to, řekla. Právě teď. Ty děti jsou tady proto, že je Perzie potřebuje pro své boje, informoval ji. Rozhodně nevidím ve válce žádný velký význam. Je to produkt přirozeného napětí a nespravedlnosti ve společnosti, vysvětloval. Nebýt války, nebyla by žádná kompenzace pro některá zla. Válka je krutá, jen když je vedena špatně. Tfuj. Odplivla si. Zní to jako něco, co by řekl Satan. To Mima zaskočilo. Satan to řekl. Napadl vás nějaký postup, jak zrušit tuto bitvu nebo celou válku? Určitě se jedná o důsledek nějakého nepochopení, řekla. Kdybychom mohli zjistit, o jaké nedorozumění se jedná a vysvětlit ho, potřeba války by zmizela. Jak to začalo? Babylonie podcenila perské schopnosti a vůli bránit své území, řekl Mim bez příkras. Zamračila se. Babylonie je poněkud mimo své regulární území. Jak to všechno chápu, tohle není zrovna zářivý příklad slušného chování. Ze strany Perzie ovšem také ne. Je to nezměrná drzost, ukončit schopná vlákna více než 100 západních rukojmí ve své zemi. Stáhnout z nich obou kůži. Proč tedy tak dychtíte zachránit jejich děti? Mohla bych říci, že je to proto, že některé z nich mi patří, v koutcích svých srdcí udržují západní víru. Především to mne zpočátku upozornilo na tento problém a přivedlo sem. Když jsem však spatřila tento horor v celé jeho hrůze, usoudila jsem, že musím zachránit všechny tyto děti. Už je mi jedno, jakého jsou vyznání. Nezaslouží si zemřít v této hloupé válce, vedené fanatickými dospělými. Vůbec mě nezajímá, jestli je to komplikované, ty děti musí dojít bezpečí. Mim zjistil, že se mu postoj této ženy začíná zamlouvat. Nikdy se dětmi příliš nezabýval, ale určitě představují naději každého národa. Ty děti za tuhle válku zodpovědné nejsou, s tím souhlasím, zpíval. Raději bych na frontách viděl ty, kdo války vyvolávají. Lachesis se zasmála. Najednou přišel na kloub tomu, co na něj neustále dotíralo, znal někoho, kdo se tak směje. To by tu válku ukončilo hodně rychle, že ano, nepocházíte z Irska. Zeptal se Mim. Překvapeně na něj pohlédla. Tato součást ano. Teď mám ovšem na starosti větší rozlohu. Proč se ptáte? Poznal jsem jednu Irku, krásnou a hodnou ženu. Vaše vlasy, váš obličej, myslím, že za mlada jste jí byla hodně podobná. Shodě náhod nedůvěřuji od doby, co jsem přijala tuto funkci, řekla. Má ve vašem přijetí úřadu prsty Satan. Pomohl odstranit předchozího Marse, jestli máte na mysli tohle. S mým výběrem však nemá co dočinění. Jste si jistý? Proč jste byl zrovna v té době připraven úřad převzít? Odmítal jsem sňatek, který s sebou přinesly nenadálé změny politických okolností, a zarazil se. Zasahuje Satan do politiky. Žije ryba ve vodě. Upřeně se na něj podívala. Ta žena, co ji znáte, zpívá. Mim rozpřáhl ruce. Nikdy jsem neslyšel krásnější hudbu. Měla malou harfu. Orb, orb, souhlasil. Vy ji znáte. Jsem její matka. Mim byl ohromen. Teď se mu vybavily vlasy, chování, přízvuk i smích a všechno se vyjasnilo, jaká matka, taková dcera. Jak neskutečná náhoda, že potkal matku své bývalé lásky. Náhoda. Říkala jste, že náhodě nedůvěřujete, zpíval. Protože na svědomí máte hodně toho, co se smrtelným jeví jako náhoda. Mají na to vliv i ostatní. Mají, i když by ho neměli používat. Satan. Satan, souhlasila. S velkou určitostí se domnívám, že znova zasáhl. Jaký by mohl mít důvod dosadit vás na toto místo? Kromě mé neskušenosti nemohu přijít na jiný. Ty ovšem znáš mou dceru. Miloval jsem vaši dceru. Ale okolnosti nás donutily se rozejít, a tak teď miluji extázy. Nebyl v tom můj úmysl ani chyba. Orb, to pokrčil rameny. Stalo se to. A Orb tě milovala. Ano. Věděla však, proč ji musím opustit, a domnívám se, že už si podle toho zařídila život. Byla, je to nádherný člověk. Je možné, aby na vás Satan žárlil. Mim se koktavě zasmál. Z jakého důvodu? Protože vás milovala moje dcera. To jej probralo. Satan se zajímá o Orb. Lachesis stiskla rty. Jakýmsi jeho zvráceným způsobem pravděpodobně ano. Satan, no dobře, jednou, když jsem byla mladá a zajímavá, projevil zájem o mne. Kdekdo o mně vykládal, že jsem nejkrásnější žena mé generace a muži tímto druhem žen bývají přitahováni. Orb k tomu také nemá daleko a navíc z otcovy strany rodiny zdědila ten zázračný hudební talent. Satan se jí pokoušel zabránit vzít si svou harfu a její sestřenici Lunu. Luna, má vnučka, vaše. Ale, smála se. Lunina otce jsem porodila, když jsem byla mladá, Orb pak později. Je to složité. Děvčata jsme potom vychovávali společně a cítili se jako sestry. Nyní, ale Luna není moc podobná Orb. Obě jsou skvělé ženy, ale způsoby, rysy, vlasy věděl však, když o tom mluvil, že se jedna druhé podobá, což byla ta neuchopitelná věc, které si všiml u Luny. Luna si obarvila vlasy na hnědo a změnila způsoby. To se také složitě vysvětluje. Luna v každém případě ostře kritizuje Satanův megalomanský plán stát se nejvyšší mocí na Zemi a Satan neustále pracoval na tom, jak by ji odstranil. Ona je však chráněná Thanatem, takže na ní musí oklikami. Nicméně orb tak chráněná není, tak třeba zamýšlí nějakým způsobem podvést ji, aby učinil nátlak na mne a na Lunu. A říkám to nerada, o orb může mít osobní zájem, protože to vypadá, že je na tento typ žen vysazen. Samozřejmě to může být léčka. Možná, že se Satanovi znelíbí kterýkoliv muž, do něhož se orb zamiluje a udělá všechno proto, aby jej odsunul pryč. Mim se zhrozil. Mohl by Satan zařídit, aby byl zabit princ? Určitě ano. Satan může použít zlo proti každému, kdo není chráněn jiným vtělením. Mé odloučení od orb způsobila bratrova náhlá smrt, zpíval Mim a otřásl se šokem a zlostí. Měl být Rádžou. Když zemřel, musel jsem jeho místo převzít já. Takže jsem byl proti své vůli odveden od orb a přidělen k extázi. Okolnosti mé lásky. Žádné překvapení, řekla Lachesis. Extáze je skvělá. A vy jste se chystala ji zabít. Zpíval s náhlou nevraživostí k ní. Ne. To byla jen léčka, abych dosáhla svého. Udělala jste to. Nedovolím, aby se extázi ubližovalo. A co orb, kdyby jí teď Satan hrozil? Mim bezradně rozhodil ruce. Své city k ní jsem nestratil, když jsem začal milovat extázi. Já, mohlo by mne to zranit. Dobrá, neměj strach. Orbino vlákno mám pod kontrolou. Satan nemůže udělat nic, aniž bych si toho všimla, a kdybych ji nemohla ochránit já, pomohou mi ostatní vtělení. O tom Satan ví. Domnívám se, že v tom byl jiný důvod. Pokusil se vás využít, aby jí ublížil. Vaše vlákno jsem nesledovala a samozřejmě ani vlákno vašeho bratra. Satan předstíral, že je můj přítel. Řekl Mim vztekle. Předstíral. Nikdy mu nevěř, vždycky má nějaký nečestný záměr. Už jednou mě odloučil od orb, proč se mě pokouší dostat také od extáze? Aby vás rozzuřil. Abyste se stal vhodným pro úřad války. Ale proč mě chce mít v této funkci? Nepodváděl jsem předtím a teď Mim se zamyslel a zjistil, že neví, jak bojovat proti Satanovi. Určitě mi to hrozí nebo bude hrozit teď jako vtělení. Na to by člověk nepomyslel, že? Nikdo však nemohl počítat s tím, že byste věděl o jeho machinacích ve vašem životě, jestli ovšem počítá správně. Vyjasnilo se to jen díky našemu setkání tady. Musel jsem tušit, že jednou potkám matku ženy, kterou jsem kdysi miloval. Povzdechla si. Ano, myslím, že ano. Obávám se, že jsme si ještě plně neuvědomili Satanovo darebáctví. Musíme být ostražití. Satan nepodniká nikdy nic bez zlého úmyslu. Krátce se zasmála. Ale odbočili jsme od tématu. Jak můžeme zastavit tuto bitvu nebo válku? Tím, že toho, kdo způsobil tuto válku, přemístíme na frontu, zpíval Mim. Na tom jsme se shodli. Zamyslela se. Myslela jsem, že žertujeme. Ale teď mě to začalo zajímat. Proč bychom sem toho člověka nepřenesli? Protože by to pak byla vražda. To vy neschválíte. A vy ano. Já bych to nazval popravou. Jestliže život tohoto jednoho viníka může zajistit, že životy zbývajících dětí zůstanou ušetřeny, rád jej odstraním. Skřivila obličej. Pak to nechám na vás. Přeměnila se do podoby pavouka a rozplynula se. Jak rychlé. Domluvili se spolu takovým způsobem, jako by ona, úplně v duchu svého pohlaví, bezpečně určila, že to, co je třeba provést, je třeba nechat v rukou člověka, který to není schopen zvládnout. Mim vystoupil z chlapce, vyšvihl se na koně a opustil znehybnělou bitvu. Tryskem letěli nad územím Babylonie a hledali palác vůdce národa. Trvalo to dlouho, vůbec na tom však nezáleželo. Vescaviků mu položil ruku na rameno. To muže dostalo do Mimova kouzelného vlivu, zmizel smrtelným z očí a byl unesen vzduchem přes zdi až do nebe. Mim jej vysadil na bitevním poli, přesně na místě chlapce, kterého předtím opustil. Pak zrušil znehybnení. Bitva se znovu rozběhla. Kusitěl dokončili svůj let vzduchem a dopadli na zem. Chlapec, jehož nadzvedla předchozí vzduchová vlna, zavrávoral, znovu chytil rovnováhu a uviděl před sebou gestikulujícího nepřítele. Mladík reagoval automaticky. Zastavil se, zvedl pušku, zacílil a vystřelil. Jestli jeho rána cíl zasáhla, nebylo jisté. Dobré střelecké schopnosti byly za těchto okolností nepravděpodobné. Tento čin však vyprovokoval ostatní chlapce kolem. Pár kulek muže zasáhlo a on se s výkřikem poroučel k zemi. Kluci vyběhli a když uviděli mužův obličej, ohromeně vykřikli. Tuto tvář už znali. Viděli ji na plakátech, používaných při výcviku. Křičeli to jméno. Perský důstojník zahlédl ten nepokoj a popohnal svého koně, aby se na to podíval zblízka. Také poznal mrtvého. Vydal povely, chlapci se chopili mrtvoly a táhli ji zpátky do kopce. Tělo bylo těžké, ale našlo se mnoho rukou. Málo komu docházelo, že je tato maličkost odvádí pryč z největšího nebezpečí. Bitva, ať byla jakákoliv, se rozplynula. Neviditelný mim přihlížel ze své pozice. Viděl je, jak soukají tělo do bunkru. Viděl kluka, v němž chvíli pobýval, jak je označen za toho, co zabil hrůzného nepřítele. Chlapec se okamžitě stal hrdinou, dostal doporučení a byl odveden do Týlu, aby mohl být dopraven k vyšším autoritám. Dostane se do bezpečí a ani on, ani jeho matka už nebudou klesat pod tíhou útrap. Perzie často veřejně prohlašovala, že na této válce bude trvat, dokud nebude sesazen vůdce nepřítele. Tento muž byl najednou mrtvý. Uvedený důvod k válce byl odstraněn. Útok odvolali a dohoda se de facto vyvíjela. Prozatím nebude umírat více dětí. Válka nyní nejspíš skončí a bude moci začít zotavování. Mim si nebyl jistý, k čemu až může dospět takové zotavení z války, ale byl spokojen. Nejenže zůstal objektivní, ale naučil se také další způsob, jak udělat svou práci účinnou. -10.